Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 grudnia, minęła 7. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Liderzy europejskiej prawicy mówili w Warszawie o potrzebie Europy ojczyzn, a nie supermocarstw. Ratownicy dotarli do górnika zaginionego w kopalni w Rudzie Śląskiej, drugi nadal poszukiwany. Paczki dla Polaków na Kresach dziś ruszą w drogę. Musimy przygotować nową propozycję dla Europy, mówił prezes PiS-u Jarosław Kaczyński podczas spotkania liderów europejskich partii prawicowych, którzy spotkali się w Warszawie. Wicepremier zwraca uwagę, że jednym z zagrożeń dla Unii jest plan federalizacji Europy, zaprezentowany przez Niemców. Przedsięwzięcie to, już niezależnie od tego, że jest ono obciążone całą pewnością groźbą różnego rodzaju kryzysów, które dotknęłyby także Niemcy, jest pod każdym właściwie względem szkodliwe. Ale jeżeli jest szkodliwe, to musimy przygotować jakąś odpowiedź. Liderka francuskiego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen mówiła o konieczności stworzenia mocnego, konserwatywnego głosu w Parlamencie Europejskim. Tworzenie i wzmacnianie tej wielkiej europejskiej siły, która jest tym bardziej potrzebna dzisiaj, gdy mamy do czynienia z niemiecką koalicją, która czyni federalizację priorytetem. Po spotkaniu opublikowano komunikat, w którym czytamy, że polityków łączy głębokie przekonanie, że Unia złożona jest z wolnych i równych państw powiązanych bliskimi nićmi współpracy i tylko taki model może uchronić Unię przed kolejnymi kryzysami. Ratownicy dotarli do jednego z górników uwięzionych po wstrząsie w kopalni Bielszowice. Uratowany mężczyzna był ranny, ale przytomny, trafił do szpitala. Nadal nie ma kontaktu z drugim z górników. Znajduje się on prawdopodobnie w odległości 5-10 metrów od miejsca, w którym był pierwszy uwięziony. Do wstrząsu w kopalni w Rudzie Śląskiej doszło wczoraj rano. Trwa pielgrzymka papieża w Grecji. Na spotkaniu ze zwierzchnikiem Kościoła Prawosławnego, arcybiskupem Hieronimem II, Franciszek zwrócił uwagę na to, że oba kościoły, katolicki i prawosławny, mają korzenie apostolskie, które wyrosły z ziarna Ewangelii. Z żalem zauważył jednak, że wspólnoty wzrastały w oddaleniu. Skaziły nas trucizny świata, kąkol podejrzliwości zwiększył nasze oddalenie i przestaliśmy pielęgnować komunię. Święty Bazylii Wielki powiedział, że prawdziwi uczniowie Chrystusa winni być ukształtowani jedynie według tego, co w nim widzą. W drugim dniu pielgrzymki Franciszek odwiedzi wyspę Lesbos, gdzie odwiedzi ośrodek dla migrantów. Po południu wróci do Aten, gdzie odprawi mszę. Samochody z tysiącami paczek dla Polaków na Kresach wyruszą dziś z Warszawy. Produkty spożywcze i środki czystości pochodzą ze zbiórek i darów. O szczegółach Witold Banach. Przekazywanie paczek ma podwójny wymiar, mówi prezes Polskiej Fundacji Narodowej Marcin Zarzecki. To są paczki, które mają nie tylko być dowodem pamięci Polaków macierzy w stosunku do Polaków w diasporze na wschodzie, ale również mają dostarczyć bardzo konkretnych produktów i materiałów żywnościowych i higienicznych. Paczki pakują uczniowie mazowieckich szkół, harcerze i wolontariusze. Wśród nich Agnieszka Skowrońska, która podkreśla, że najważniejszym dla niej momentem są spotkania z Polakami, do których dostarczane są dary. Poczułam, że nie sama paczka jest tu najważniejsza, tylko przebywanie z tymi ludźmi, porozmawianie, przekazanie, że jesteśmy z nimi. Witold Banach, Polskie Radio. W tym roku paczki trafią do Polaków na Litwie i na Ukrainie. UOKiK na wniosek posłanki Joanny Lichockiej ma zbadać przejrzystość badań słuchalności stacji radiowych. Do tej pory Komitet Badań Radiowych nie był zainteresowany pracami nad nowym, bardziej przejrzystym systemem, mówi posłanka. Wydaje się, że trzeba podjąć działania, które sprawdzą powody, dla których te firmy nie chcą uczciwych, rzetelnych i wszechstronnych badań radiowych. Dlatego w przyszłym tygodniu mam zamiar złożyć wniosek do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o przeprowadzenie kontroli tych badań, żeby było to dobrze wyjawione wszystkim, jak te badania są przeprowadzone. Joanna Lichocka dodała, że metodologia dotychczasowych pomiarów słuchalności nie jest jasna i może w tej sprawie dochodzić do zmowy rynkowej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna, z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. Będzie od -2 do maksymalnie +4 stopni. Ostrzeżenia przed oblodzeniem wydano dla 14 powiatów województwa zachodniopomorskiego. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Drogi aniołku, pod choinkę chciałabym dostać taką lalkę, co płacze i można ją przewijać. i przyjaciółkę, bo nie mam się z kim bawić. Chciałabym, żeby rodzice byli szczęśliwi. Każde dziecko zasługuje na ciepło, troskę i opiekę. Pomóż tworzyć wyjątkowy, drugi dom dla podopiecznych Domu Aniołów Stróżów. Wejdź na www.anioły24.pl i podaruj dzieciom szczęśliwe dzieciństwo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na Mikołajki? Wiedziałem. Chodźmy, Barbara. W Media Expert są przeceny na święta. Media Expert jest cool. Na święta ceny w dół. Prezentów tu jest full. Ceny, ceny w dół. Na święta ceny w dół. Wojciech Karolak. Nowy album. Najciekawsze nagrania archiwalne, wirtuoza instrumentów klawiszowych. Fenomenalna energia i polskie gwiazdy jazzowej sceny we wspólnych nagraniach. 34. część z serii Polish Radio Jazz Archives, w całości poświęcona twórczości Wojciecha Karolaka, do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. Dziś dzień dawno niewidzianych gości. I czas, kiedy już mówimy o Mikołajkach, o świętym Mikołaju i pierwszych kolędowych koncertach. Oddajmy głos muzykom z ulicy Siennej. Away from home. Dziś, 5 grudnia o godzinie 18:00 wielki koncert mikołajkowy. To oczywiście chór Sienna Gospel. Zadryguje niesamowita Anna Bajak ze wspaniałym zespołem w składzie. Na pianinie będzie Kamil Barański, na perkusji Wojtek Bylica, na gitarze elektrycznej Adam Jędrysik, na organach Hammonda Michał Jurkiewicz i Chochorowski Błażej na basie. I Anna Bajak, witam cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Lista rzeczy, których nam brakowało w eterze, jest długa, ale nasze koncerty świąteczne są zdecydowanie na pierwszym miejscu. Tak piszecie na swojej stronie. Jak radził sobie chór przez te 2 lata? No, prawie dwa, bo widzieliśmy się w 2019 roku. Tak, to prawda. To był taki dziwny okres dla nas, ale dosyć szybko się przystosowaliśmy do niego i zaczęliśmy robić próby online. I tak się złożyło, że w czasie, kiedy rzeczywiście inne chóry zawiesiły swoją działalność, my pracowaliśmy intensywnie i znaleźliśmy inną formę pracy. I udało nam się zagrać 3 koncerty, które były takimi koncertami troszkę na pograniczu rozrywki i klasyki. Były to oratoria i to było świetne doświadczenie, bo to było coś zupełnie innego niż muzyka gospel, ale oczywiście jako chór gospelowy bardzo tęskniliśmy za muzyką gospel. No, powiedz jeszcze, Aniu, coś o tych oratoriach. To były kompozycje Michała Jurkiewicza, Golec Orkiestra, Skrzeka, skomponowane na wydarzenie i to były właśnie psalmy Dawidowe. Natomiast no, my jesteśmy wykonawcami jako chór, oczywiście oprócz Plejady Wspaniałych Gwiazd, my byliśmy jako chór wykonawcami w czasie tych oratoriów, no i to były oczywiście wspaniałe wydarzenia, piękne. Śpiewa się zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej, tak, zupełnie inaczej. Trzeba było troszeczkę inną emisją śpiewać, a nawet czasami zupełnie inną, dlatego że część utworów to były utwory rozrywkowe, a część klasyczne, tak jak utwory Skrzeka, to były utwory klasyczne czy Lorenza, ale poradziliśmy sobie z tym, chociaż oczywiście ciężko się chórowi przestawiać w trakcie jednego koncertu na rzeczywiście te dwie emisje. Czyli inny sposób oddychania, inny sposób używania przepony, śpiewu? Z punktu widzenia naszego chóru, no przy muzyce klasycznej na przykład soprany śpiewają dużo, dużo wyżej, z reguły w tej oktawie dwukreślnej, co wymaga dużo intensywnej pracy oddechowej, dużo bardziej intensywnej. Też troszeczkę w innych rejestrach pracujemy i też ten głos wydobywamy w innym miejscu. Na pewno gospelowa emisja jest rzeczywiście taka bardziej z przodu, na uśmiechu. Mocno rezonuje nam ten dźwięk tutaj na podniebieniu. Natomiast w klasyce ten dźwięk jest dużo głębszy, jest z tyłu. Ale oczywiście my jako chór też jest inna fraza, inne akcentowanie, inna rytmika, po prostu inne zupełnie podejście, ale traktujemy to jako rozwój, tak? Ponieważ no, jesteśmy muzykami i traktujemy to jako wyzwanie i wtedy, kiedy teraz przygotowujemy koncerty gospelowe, no to znowu ćwiczymy takie brzmienia twangowe, stawiamy na rytmikę, na taki intensywny ruch, na synkopę, na inne akcentowanie, a kiedy ćwiczymy oratoria, wtedy idziemy w zupełnie inną frazę, inny dźwięk, takie śpiewanie po prostu jest no, znacznie inne, ale jest to świetne dla nas. Bardzo to muzyka lubimy. Klasyczna. Znaczy, to nie jest wyłącznie muzyka klasyczna, bo na przykład Michał Jurkiewicz pisze przepiękną, cudowną muzykę i bardzo się z nim zaprzyjaźniliśmy. Ta muzyka, którą on pisze, to nie jest muzyka zupełnie klasyczna, ale ma takie swoje korzenie w klasyce i wydobywa całe piękno, wyciąga z tej klasyki, a my staramy się oczywiście też zaprezentować taką muzykę jak najlepiej, jak najpiękniej. Czego musieliście się nauczyć w tym koncertowym śpiewaniu online, w tym łączeniu w kwadracikach? Ojej, to jest dosyć trudna sprawa, dlatego że takie śpiewanie online to jest to przede wszystkim wysiłek dla dyrygenta, ponieważ dyrygent prowadzi całą próbę i właściwie, znaczy zawsze dyrygent prowadzi, ale jednak ja na próbach staram się zrobić wszystko, żebym ja śpiewała jak najmniej, a żeby chór śpiewał jak najwięcej. Na próbach online jest tak, że właściwie ja śpiewam non-stop, a moi chórzyści muszą wyłączyć swoje głośniki i śpiewać równocześnie ze mną u siebie w domu. Więc to jest rzeczywiście bardzo duży wysiłek, tym bardziej, że na przykład taką próbę wspólną możemy zrobić powiedzmy 2-2,5 godziny, a kiedy z każdym głosem pracuję osobno, to muszę poświęcić wyłącznie czas dla danego głosu. No natomiast... i też umiejętności techniczne, które musiałaś przyswoić. No, tak, oczywiście, no ale to trzeba się przystosowywać do sytuacji, wiadomo, trzeba być po prostu otwartym, trzeba umieć reagować, bo nie możemy sobie pozwolić na to, żeby po prostu się nic nie robić, prawda, trzeba dostosować się do sytuacji. Natomiast jest to świetne pod tym względem, że rzeczywiście głosy poszczególne mogły się całego repertuaru nauczyć online, natomiast potem tylko łączymy, robimy wspólne brzmienie, piękną frazę, barwy i jakby ta cała przyjemność pracy już takiej wspólnej, to już jest na bazie, którą zrobiliśmy w domu. Skoro dzisiaj wielki koncert mikołajkowy o godzinie 19, to zagrajmy kolejny utwór mikołajkowy, koncertowy. Jaka dobra to nowina. Wśród ciemnej nocy gwiazdy blask, anielskich śpiewów pełen świat. W zachwycie klęczy prosty lud. Oto na ziemię przyszedł Bóg. Z chórem aniołów śpiewam dziś pieśni radości, pieśni czci. Niezwykłą miłość witam w nim, co zmienia bieg tych zwykłych dni. Solo, Natalia Bajak, Jaka dobra to nowina, Sienna Gospel Choir. No i dziś godzina 18, wielki koncert mikołajkowy, 5 grudnia, 6 grudnia Mikołajki. ale święty Mikołaj to taka postać, święty biskup Mikołaj, o której możemy mówić już przez cały weekend. Anna Bajak jest dzisiaj naszym gościem, czyli pani dyrygent zawiadująca całym wydarzeniem. Ile osób jest w chórze? Około 50 osób. I one wszystkie są z Warszawy? 50, 60 i z obrzeży. Rzeczywiście są takie osoby, które dojeżdżają też tutaj z okolicznych miejscowości, ale tak, tak. I taki 50-osobowy chór zagra dzisiejszy koncert? Tak. Nie przez cały czas, bo część tych osób to są osoby, które przyszły do chóru dopiero kilka miesięcy temu, więc one jeszcze nie znają całego repertuaru, ale rzeczywiście to będzie pierwszy koncert, w którym będą mogli się zaprezentować i w drugiej części koncertu do nas dołączą. No i jak taki koncert mikołajkowy, to też jest jeden z pierwszych koncertów takich na żywo dla was? Tak, to prawda. To znaczy, o tematyce tak jak, już taki adwentowo-bożonarodzeniowy. Tak, tak. To są nasze pierwsze koncerty w tej chwili. Rzeczywiście, no, grudzień, więc dosyć szybko te koncerty, ale to z tego względu, że wybieramy się na koncerty do Włoch w grudniu właśnie, dlatego musieliśmy ten termin wybrać tak dosyć wcześnie. Ale zawsze tak było, że nasz chór i nasze koncerty kojarzyły się z wprowadzeniem właśnie w ten okres świąteczny i ludzie zawsze przychodzili na nasze koncerty, żeby właśnie już poczuć ten czas, żeby się troszeczkę zastanowić, dlaczego są te święta, żeby poczuć tę atmosferę, nastawić się tak wewnętrznie, duszę, serce i żeby nie dać się zwariować w tym takim szalonym okresie świątecznym. Kiedy już znicze z 1 listopada zamieniane są w sklepach na lampki świąteczne. Tak. Mniej więcej. Tak, tak. A czy w tym repertuarze znajdują się również pieśni jeszcze bardziej o takiej adwentowej tematyce, czy już bożonarodzeniowe? Raczej bożonarodzeniowe. Ale rzeczywiście mamy też takie pastorałki, nie sensu stricte wyłącznie kolędy, ale też mamy pastorałki. Czyli taki troszeczkę klimat, jaki można już od tej niedzieli spotkać w Salzburgu, gdzie jest właściwie stolica adwentowych jarmarków i gdzie chóry lokalne na schodach katedry występują praktycznie codziennie, a na pewno w sobotę i w niedzielę wieczorem. I to są te pieśni, takie austriackie, stare pieśni adwentowe, ale też już i kolędowe. Nieprawdopodobny klimat, bo tam już rzeczywiście wszystko świeci choinkami, żaróweczkami, bombkami, no i takimi targowiskami pełnymi adwentowych i świątecznych precjozów. Wszystko pachnie, wszystko śpiewa. Wszystko świeci. Te pieśni adwentowe, kiedy je ćwiczycie, pieśni bożonarodzeniowe, to ćwiczycie dopiero przed Bożym Narodzeniem, jesienią, czy właściwie cały rok? Nie. Tak, ćwiczymy przed Bożym Narodzeniem, bo tak się składa, że rzeczywiście te nasze zobowiązania artystyczne są rzeczywiście dosyć gęste i te koncerty, które śpiewamy, są w różnych okresach, jakby o różnej tematyce i nie bardzo mamy czas na to, żeby zbyt wcześnie zacząć tą pracę nad koncertami świątecznymi, bożonarodzeniowymi. Ale płyty kolędowe kiedy nagrywaliście? A to tak, to jest taki wyjątek. Kiedy nagrywamy płyty, to płyty oczywiście nagrywamy, z reguły jest to wiosna. Wiosna do lata. No i jak wam się wtedy śpiewa kolędy? Bardzo fajnie się śpiewa wtedy kolędy. Bo kolędy to są takie piękne tematy, radosne, wspaniałe, więc oczywiście, jeżeli są świetne aranżacje, to jest wielka przyjemność śpiewać cały rok. Oczywiście, że tak. Okna sali prób otwarte, tu śpiewają ptaszki, tu szumi ciepły wiatr, świeci słońce, a wy śpiewacie kolędy. Ja właśnie nie wiem, co tak przechodnie przechodzą i co sobie myślą o tym wszystkim. Raduj się świecie. Raduj się świecie, sienna Gospel Choir. Naszym gościem jest Anna Bajak, czyli dyrygent całego wydarzenia. Chór tańczy, kiedy śpiewa, a publiczność? Publiczność bardzo często też. Chór musi tańczyć, ponieważ ten rodzaj muzyki, chociażby ze względu na swoją synkopowaną rytmikę, wymaga ruchu, żeby umieć, no, żeby dobrze, równo śpiewać, to trzeba też umieć się ruszać i odnieść to do swojego ciała. Natomiast z publicznością jest tak, że publiczność najczęściej daje się porwać tym rytmom i tej atmosferze. I zresztą bardzo nam na tym zależy, żeby ludzie razem z nami przeżywali tą muzykę, żeby po prostu się w to wszystko angażowali, bo my jesteśmy zawsze na 100% i najczęściej jest tak, że ludzie to czują i zaczynają razem z nami, no nie znają tekstu. Ale czasami też zachęcacie publiczność do tego, żeby... Ależ absolutnie tak, dlatego że no Polacy troszkę potrzebują takiej zachęty, inspiracji, żeby stać z miejsc, bo no troszkę zawsze trzeba czasu, żeby publiczność rozruszać, ale muszę powiedzieć, że ostatnio byliśmy nie tak dawno, ponieważ tydzień temu byliśmy na koncercie w Białymstoku i tam była tak niesamowita atmosfera i tak się dało wyczuć tą tęsknotę ludzi za koncertami, za takimi wydarzeniami, za tym, żeby tak, na żywo, żeby poczuć tę atmosferę, muzykę, ludzi, tę energię, że ludzie właściwie wstawali z miejsc już po chwili i to było coś niesamowitego, niesamowity koncert. Mam nadzieję, że dzisiejszy koncert będzie również tak wspaniały. A z nami już jest telefonicznie Zuzanna Legut, asystentka menadżera. Witam cię, Zuzanno. Witam, cieszę się, że mogę być z wami dzisiaj. Tobie też brakowało muzyki i tej radości publiczności, która na was czeka. Zdecydowanie. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za te możliwości techniczne, które umożliwiały nam łączenie się z publicznością i dzielenie się naszą muzyką w tym czasie, w którym nie mogliśmy się spotkać na żywo, ale dawanie koncertu, kiedy przed sobą są tylko kamery i realizatorzy, to jest zupełnie co innego niż atmosfera, w której możesz też odbierać tą energię od publiczności. To jest takie lustrzane odbicie. My dajemy od siebie energię, przekaz, szczególnie w gospel ten przekaz jest szczególnie ważny i odbieramy od publiczności to, jak oni to chłoną. I to jest niesamowita energia w dwie strony. Gospel, czyli co? Gospel, czyli Ewangelia. Gospel, czyli głoszenie dobrej nowiny. To są pieśni czy scenki, muzyka, które słowami opowiadają o narodzinach, o życiu, o misji Chrystusa, o tym wszystkim, co On dla nas ma. I my możemy Mu tą muzyką też za to dziękować i oddawać Mu chwałę. Więc ta muzyka wymaga takiej prawdziwej energii z serca. Jesteśmy tutaj we trzy w tej chwili. Ania też ciebie słyszy. Podobno dzisiejszy koncert mikołajkowy będzie trochę przypominał atmosferą tej jarmarki z Salzburga, bo jarmarki, stoiska, co się będzie działo? Przed koncertem o 16:30 można przyjść do nas na Sienno, to jest siedziba naszego chóru, przy Siennej 68/70 i tam będziemy mieli również przed salą główną, przed koncertem, będziemy mieć takie właśnie stoiska kiermaszowe. To jest charytatywny kiermasz, który razem z kościołem, w którym mieści się nasza siedziba, organizujemy co roku i zawsze mamy jakieś takie dobre cele, na które przeznaczamy dochód tego kiermaszu. W tym roku jest to akcja Dobra Bombka, którą pomagamy trzem różnym celom. No, o szczegółach można przeczytać na naszej stronie. Natomiast to, czym będziemy, że tak powiem, zarabiać na te dobre cele, to są jakieś pyszne smakołyki świąteczne, gorąca herbata, pachnąca cynamonem, goździkami, taka rodzinna atmosfera, w której można zrobić coś dobrego, a przy okazji przeżyć coś bardzo przyjemnego. Pierniki świąteczne, ciasta świąteczne, pachnące goździkami, cynamonem, a kto to wszystko piecze? Chórzystki? Ania się uśmiecha. Ania dyrygentka też piecze pomiędzy dyrygowaniem? Ja niestety nie dam rady. bardzo bym chciała. Ja się akurat nie specjalizuję w ciastach, tylko w humusie albo w pastach czekoladowych. Ale niestety nie dam rady w tym roku, ponieważ no, przy tej ilości koncertów, prób i przygotowań no, nie jestem niestety w stanie tego przygotować, ale mamy masę zaprzyjaźnionych osób z chórem, które nas wspierają. i będą to najróżniejsze smakołyki, takie adwentowo-świąteczne, z których dochód będzie przeznaczony na 3 ważne, istotne cele realizowane w czasie Bożego Narodzenia, czy jeszcze przed? Te cele realizujemy już od jakiegoś czasu, akcja Dobra Bombka ruszyła właściwie od początku grudnia. Pomagamy w działaniach humanitarnych na granicy Polski i Białorusi, które wszystkich nas poruszają. Pomagamy w Pakistanie, gdzie jedna z misji walczy z niewolnictwem. Tam ludzie, którzy pracują w takich bardzo ciężkich warunkach w cegielniach. I pomagamy tam tak bardziej już w Polsce domowo, domu dziecka we Fromborku, z którym współpracujemy od wielu lat. No, działamy razem właściwie w tych wszystkich celach, głównie w święta teraz, angażując w to ludzi z zewnątrz, ale współpracujemy z tymi organizacjami przez cały rok. Na koncercie wystąpią również wasze pociechy pod dyrekcją, cytuję, naszej torpedy Barbary Wąsiewicz. Tak, Basia jest dyrygentką chóru Sienna Gospel Young. Od wielu lat pracuje z dzieciakami. Oczywiście dzieciaki dorastają i się zmieniają, ale Basia... I stają się poważnymi chórzystami? Tak, częściowo. Niektórzy też przychodzą do chóru. Oczywiście niektórzy wyjeżdżają, no to różnie się układa. Niektórzy idą do teatru na przykład i zostają aktorami. Ale Basia świetnie z nimi pracuje i właśnie oni jak co roku również rozpoczną nasz koncert tą swoją dziecięcą, radosną energią i uśmiechem. Zuzanno, dzieci z małego chóru wierzą w świętego Mikołaja biskupa? To trzeba by już zapytać indywidualnie, nie zadajemy pracujecie, takich pytań. Ale pracujecie nad tym, żeby wierzyły? Bo właściwie w każdym z nas jest trochę dziecka. Wiesz, myślę, że to jest ta magiczna atmosfera, taka bajkowa trochę, która nas otacza i którą też podkreślamy właśnie tym pachnącym cynamonem, tymi ciastami, tą atmosferą. To jest wszystko mega ważne, ale to jest otoczka wokół tego, co tak naprawdę chodzi w świętach i to jest właśnie główne przesłanie naszych koncertów chórowych i tego, o czym śpiewamy. No to jeszcze życzenia takie adwentowe i przedświąteczne od asystenta menadżera, czyli Zuzanny Legut? Myślę, że chciałabym życzyć wszystkim, żeby w tym czasie przed Bożym Narodzeniem wiedzieli, na czym się skupiać, żeby ten cały szum wokół nie przeszkadzał w tym, żeby dzielili się miłością, serdecznością, uprzejmością wobec siebie nawzajem, spędzali ten czas z rodziną, budując swoje relacje właśnie na tych pięknych wartościach, które wynosimy z wielkiej, pięknej, dobrej nowiny o narodzinach Chrystusa. To jeszcze przypomnij. Dzisiaj koncert, gdzie i o której godzinie? Dzisiaj koncert o godzinie 18 na Siennej 68/70, wejście od ulicy Twardej. Od 16:30 można przyjść na kiermasz świąteczny, gdzie pyszne smakołyki, ale też wspaniałe dzieła, rękodzieło, cudeńko, które można kupić w prezentach mikołajkowych albo już świątecznych. I zapraszamy wszystkich zapraszamy serdecznie, ponieważ mamy specjalną pulę biletów odłożoną dla takich gości, którzy po prostu dzisiaj poczują, że chcą przeżyć tę świąteczną atmosferę, wprowadzić się w ten nastrój. Czekamy na nich. Zuzanna Legut, bardzo pięknie ci dziękujemy. No i kto by wymarzył? Rap. Kto by wymarzył dzisiaj o godzinie 18 koncert mikołajkowy, chór Sienna, a śpiewała, mogę tak powiedzieć, śpiewała Ola Synowa. Tak, tak, moja synowa, ale kiedy przyszła do chóru, to jeszcze nie wiedziałam, że będzie synową, dopiero została synową potem. Ale śpiewała od początku. Od początku śpiewała i od początku była solistką, ponieważ ma niesamowity głos, jest bardzo utalentowana, natomiast synową została dużo później. A syn Piotr gra i śpiewa również w zespole? Mój syn pięknie śpiewa, ale nigdy nie chce śpiewać, natomiast przede wszystkim jest pianistą. To taka bardzo rodzinna instytucja, bo Natalia też śpiewa. Tak, Natalia jest wokalistką też i też śpiewa i śpiewa gospel od urodzenia. No, no tak się składa, że te moje dzieci ze mną są w tym gospel od urodzenia. Nawet jeżeli mój syn tak do końca nie uprawia muzyki gospel, albo nie zawsze, tylko czasami, kiedy jest taka potrzeba, to on to czuje. No, wychował się w takiej muzyce, wychował się po prostu w takiej atmosferze i dla niego jest to takie no, naturalne, myślę. I co, przenosiłaś dzieci na każdą próbę? Głównie tak było z moją córką, z Natalią. I Natalia rzeczywiście była ze mną od samego początku. Pierwszą płytę nagrałam, kiedy ona chyba miała 4 lata, więc rzeczywiście była ze mną w studio, była na wszystkich próbach. Była też taka ciocia, która kiedy ona była malutkim dzieckiem, ja prowadziłam próbę, ona się nią zajmowała, więc Natalia właściwie od urodzenia. Piotr natomiast, ponieważ chodził do szkoły muzycznej na Krasińskiego, w zasadzie od rana do wieczora był w tej szkole, więc no, musiał być bardziej samodzielny i trochę... No jak to chłopcy. Tak, jak to chłopcy, ale to myślę, że dla chłopaków to dobrze. No oczywiście, że tak. To kiedy zrodził się chór? Jak to się stało, że zaangażowałaś się jako dyrygentka chóralna właśnie w ten projekt od początku? Ja zawsze kochałam muzykę gospel i właściwie na moich studiach, na dyplomie zagrałam muzykę Negro Spirituals i gospel i myślę, że na studiach wykonanie chóru naszego akademickiego wykonaliśmy o Happy Day. Myślę, że to było pierwsze wykonanie w ogóle w Polsce. A jak zareagowała komisja i profesorowie? Niesamowicie, po prostu niesamowicie. Wszystkim się to bardzo podobało. Ogromnie ja te nuty zdobyłam, właściwie przywiózł mi je mój przyszły szwagier z zagranicy i my wykonaliśmy Happy Day, nawet nie wiedząc, że to jest taki niesamowity przebój, że stanie się to takim wielkim przebojem na świecie, no bo ja nie powiem, ile lat temu skończyłam studia, już bardzo dawno temu. I zawsze kochałam tę muzykę, tylko nie mieliśmy do pewnego momentu, dopóki nie było internetu, nie mieliśmy materiałów, nie mieliśmy nut, mogliśmy korzystać tylko właśnie z tej muzyki Negro Spirituals, ale nie mogliśmy korzystać z tej muzyki gospel. To przyszło z czasem, a teraz już rzeczywiście te są ogromne możliwości, są festiwale, przyjeżdżają do nas cudowni instruktorzy z zagranicy, ze Stanów, z Wielkiej Brytanii. Jesteśmy uczeni z tej pierwszej ręki od nich, oni nam przekazują tą wiedzę, informacje, podejście tak, do tej muzyki i do tych treści. No i możemy się uczyć. I to jest ogromnie ważne, że okazuje się, że my możemy też pięknie śpiewać muzykę gospel. A skąd w 200% Słowiance taka miłość do muzyki gospel? No ze względu na treści to jest na pewno jedna rzecz, że identyfikuję się jak najbardziej z tymi treściami i kocham w muzyce gospel tą nadzieję. Kocham w muzyce gospel tą radość, te treści, to takie właśnie skupienie na Bogu, to bardzo mi odpowiada, ale jeżeli chodzi o stylistykę, to wydaje mi się, że jest to związane w ogromnej mierze z temperamentem. Ja po prostu mam bardzo dużo energii, jestem energetyczną osobą i liryka jest dla mnie piękna, przez jakiś czas, ale potem potrzebuję trochę się wyżyć i ta muzyka gospel po prostu spełnia. Są pieśni liryczne, ale jest tutaj ta energia, ta energetyczność. Poza tym ja kocham synkopy i wszystko, co związane z synkopą. To teraz musisz słuchaczom wyjaśnić, co to znaczy synkopa. No to jest takie, w szkole tak mówią, przesunięcie akcentu. Czyli to jest takie, coś takiego, że jeżeli mamy raz, dwa, trzy, cztery, mamy akcent. I ten akcent, tak, ta synkopa, ta nuta położona tak troszeczkę jakby przesunięta z boku, właśnie powoduje, że to daje nam taką energię do naszego śpiewania. I to jest niesamowite, bo też to wpływa na naszą barwę, na barwę chóru. Jeżeli śpiewam w sposób synkopowany, inaczej podchodzimy do tekstu, do dźwięku. Bardzo często traktujemy na przykład daną sylabę albo głoskę w taki perkusyjny sposób. I to stwarza ogromne możliwości dla chórów. Dlatego, że chóry gospel tak niesamowicie mają masę środków wyrazu, które mają swoje źródło właśnie tak jakby w perkusji albo w instrumentach dętych. Na przykład bardzo często naśladujemy na przykład trąbki. I to jest coś niesamowitego. I bardzo, bardzo to lubię. I od razu widzisz, zapalam się. Zaczynam o tym opowiadać z taką energią. Pamiętasz swój pierwszy wyjazd do Stanów, żeby się uczyć albo żeby pracować jako pedagog? To były warsztaty. Zostałam tam zaproszona właśnie przez jednego z instruktorów do Waszyngtonu, właściwie do Maryland pod Waszyngtonem i tam byłam zaproszona do poprowadzenia warsztatów z chórem Afroamerykanów. I to było w ogóle coś niesamowitego, ponieważ byłam jedyną osobą, nie, z Anią Mazurek, która jest naszą menadżer, ale wiecie, Ania ma czarne włosy i tak się jakoś jeszcze wtopiła. Tak, po prostu tak się wtopiła w całe otoczenie, że ona właściwie po prostu była tak jakby jedną z nich kompletnie. A no to ja muszę powiedzieć, klasyczna blondynka z jasną cerą, tak. Złote dodatki. Tak, więc ja to po prostu taka jakaś byłam tam świetlista, nawet na tych zdjęciach tak wyglądam, jakby mnie otaczało jakieś po prostu jakaś łuna. Więc to było takie rzeczywiście... Ale ja mam duszę czarną, No ładnie, to brzmi dobrze. I często nawet mojemu chórowi powtarzam, że śpiewając gospel musisz tak jakby wyciągnąć swoje wszystkie bebechy na wierzch. Musisz po prostu całą ekspresję, energię, duszę swoją otworzyć przed ludźmi i musisz tak iść na 100%. I staram się też chór tego zarazić, że tu nie możesz być taki stonowany, grzeczny, taki zdystansowany jakby za szkłem do publiczności. Nie, w gospel musisz być w 100% totalnie dla ludzi. I tłumaczyłaś to ludziom, którzy się urodzili z tą nutą, tak, w sercu? To znaczy im nie musiałam tego tłumaczyć, bo oni tacy są. Oni przychodzą na próbę i od razu po prostu są w 100%, się angażują, tam jest głos, tam jest wszystko, tam jest ruch. A jak oni zareagowali na białą instruktorkę, no, która będzie im teraz tłumaczyć z Polski, jak oni właśnie, mają w planach śpiewać? Właśnie to było śmieszne, bo dorośli ludzie zareagowali bardzo przyjaźnie, bardzo zachęcająco, po prostu byli dla mnie wspaniali, po prostu robili wszystko, co ich poprosiłam. Pełni radości. Dobrze, to ciekawe, co wspaniałe, ta pani po prostu, w ogóle potrafi. Ja się tam tak naenergetyzowałam takim pozytywnym podejściem, takim właśnie, że wszystko jest możliwe. Natomiast dzieci to była zupełnie inna historia, bo dzieci od razu podeszły do mnie z dystansem, ponieważ prowadziłam warsztaty i dla dorosłych, i dla dzieci. I uczyłam śpiewać dzieci piosenek naszych, właśnie których ja jestem autorką, tylko oczywiście w tych wersjach angielskich. I one były bardzo zdystansowane. W ogóle dla nich no jakby nie stanowiłam żadnego autorytetu i musiałam sobie zasłużyć na ten autorytet i po warsztatach już zupełnie już mnie pokochały i potem nawet podeszła do mnie taka dziewczynka i powiedziała, no muszę ci powiedzieć, że ta twoja muzyka to nawet jest stylowa. więc to było przeurocze. Ale walczyłaś trochę z nimi. No musiałam ich przekonać do siebie. Naprawdę. Czyli co, że umiesz tak śpiewać? Tak, że potrafię uczyć, że rozumiem muzykę gospel, że wiem, o co chodzi w muzyce gospel, że wiem, co to jest synkopa, że wiem, co to jest gospelowa fraza, więc to wszystko. Ale udało się. Aniu, no to tak, już zaprosiliśmy na dzisiejszy mikołajkowy koncert, a twoje dzieci wiedziały, kim jest Mikołaj, święty biskup? Czy to były mikołajki? Moje dzieci czekały na prezenty. Oczywiście moje dzieci, wiecie, no, my kochamy po prostu tą atmosferę świąt, ale zawsze jednak staramy się w ostatecznym rozrachunku zwrócić uwagę na sedno, na to, po co są te święta, dla kogo, z czyjego powodu. I jakby to też jest cel naszego koncertu, żeby zwrócić uwagę ludzi na tą Ewangelię, czyli na to źródło, bo to jest nasza nadzieja. To jest nasza nadzieja na teraz i na przyszłość. Życzenia takie adwentowe i przedświąteczne od ciebie, może no, od całego chóru. Jak najbardziej, drodzy państwo, przede wszystkim życzę dużo, dużo zdrowia wszystkim, ale też właśnie uśmiechu, życzliwości, tego, żeby wybierać to, co ważne, właśnie tą miłość do ludzi, miłość do rodziny. To są najważniejsze rzeczy, żeby darzyć się przyjaźnią i żeby sobie umieć wybaczać jakieś, zwłaszcza jakieś głupoty, nie koncentrować się na tym, co jest w ogóle nieistotne, tylko skupić się na tym, co jest ważne. A ważny jest człowiek, ważna jest miłość, ważna jest rodzina, życzliwość i dobro. Anna Bajak, dyrygent Sienna Gospel Choir. No to co? Jeszcze raz kolęda. Nad Betlejem? Zapraszamy. Zapraszamy na koncert. No i słuchamy kolęd. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy. Jan Pniewski, dzień dobry. Najnowsze badania socjologiczne pokazują, że w trakcie pandemii procesy sekularyzacyjne w Polsce znacznie przyspieszyły. Pisze w Tygodniku Powszechnym Piotr Sikora w nawiązaniu do opublikowanego ostatnio raportu CBOS. Zmiany dotyczą w znacznie większym stopniu praktyk religijnych niż autodeklaracji wiary. Owszem, od 30 lat niewierzących Polaków stale przybywa. W 1992 roku było ich około 6%, obecnie jest ponad 12%. Niemniej przyrost ludzi, którzy w ogóle nie uczestniczą w kościelnych nabożeństwach, jest jeszcze większy. 30 lat temu było to około 10% społeczeństwa. Teraz nie praktykuje niemal 1/4 badanych. Czytamy dalej. Z ostatnio opublikowanego zestawienia wynika, że sekularyzacja postępuje najszybciej w dużych, ponad półmilionowych miastach. Tu gwałtowny spadek dotyczy nie tylko praktyk, ale i autodeklaracji wiary. Co trzecia osoba mieszkająca w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu lub Poznaniu uznaje się za niewierzącą. W ogóle nie praktykuje w nich około 40% ludzi, zaś praktykujących regularnie jest tylko 20-kilka%, pisze autor. A następnie, odwołując się już do innych badań, dodaje: gdy Polacy pytani byli wprost, czy wiara jest ważna w ich życiu, niemal 80% naszych rodaków odpowiadało pozytywnie. Gdy jednak badacze prosili o samodzielne wymienienie kilku spraw, które w życiu są najważniejsze, które nadają mu sens i które stanowią cele życiowe, odpowiedzi, które jakoś można by powiązać z wiarą, pojawiały się w przypadku co najwyżej 8% badanych. Uczestnictwo w religijnych praktykach w kościołach było i jest znacznie wyższe w tych środowiskach, w których większa jest kontrola społeczna. Z drugiej strony, w przypadku ponad 90% społeczeństwa, kwestie związane z wiarą nie pojawiają się na centralnym miejscu w osobistym kształtowaniu życia, w postaci życiowych celów i wartości nadających sens codziennej egzystencji. Uprawnione wydaje się zatem wyjaśnienie, że rola, jaką religijność odgrywa od lat, jest bardziej społeczno-rytualna niż osobisto-egzystencjalna, pisze Piotr Sikora w Tygodniku Powszechnym. Zastanawiająco często i obszernie papież Franciszek wypowiada się o biskupach. Nie tylko wskazuje, jacy powinni być, ale publicznie krytykuje niektóre ich postawy i zachowania, pisze ksiądz Artur Stopka w Przewodniku Katolickim. W setnym dniu swego pontyfikatu papież spotkał się z nuncjuszami z całego świata. Franciszek zalecił, aby przeprowadzając sondaże do nominacji biskupich, zwracali uwagę na to, aby kandydaci byli pasterzami bliskimi ludziom. Cały świat obiegły słowa papieża. Ktoś może być wielkim teologiem, wybitnym umysłem, niech idzie na uniwersytet, tam zrobi wiele dobrego. Ale tu potrzebujemy pasterzy, przypomina słowa Franciszka autor. Sposób bycia pasterzem obrazowo przedstawił w adhortacji Ewangelii Gaudium. Tak obrazowo i dosłownie, że niektórzy tłumacze mieli problem z dosłowną wymową jego słów. Napisał, że biskup wypełniający swoją misję czasami powinien stać z przodu, aby wskazać drogę i podtrzymać nadzieję ludu, innym razem znaleźć się pośród wszystkich ze swoim miłosierdziem, a w pewnych okolicznościach powinien iść za ludem, by pomóc tym, którzy zostali z tyłu. Ponieważ jest pasterzem swej owczarni, jej węch pozwala mu rozpoznać nowe drogi. Właśnie to chodzenie za ludem i zdanie się na węch owczarni nie wszystkim mieściło się w głowie. Dziś już można się domyślić, że to był jeden z pierwszych sygnałów franciszkowego myślenia o synodalności Kościoła, pisze ksiądz Artur Stopka w Przewodniku Katolickim. Ogłoszenie społeczne. Każde dziecko ma jakiś talent i wielkie marzenia. Niestety, nie wszystkie mogą się spełnić. Dzięki stypendiom Fundacji Świętego Mikołaja zdolne dzieci z niezamożnych rodzin mogą rozwijać swoje talenty i zainteresowania. Wejdź na mikolaj.org.pl i jednym kliknięciem zmień życie dziecka. Pozdrawiam. Edyta Jungowska, ambasadorka programu Stypendia Świętego Mikołaja. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Emerytura bez podatku to nowe rozwiązanie, dzięki któremu w portfelach seniorów zostanie więcej pieniędzy. Jeżeli twoje świadczenie wynosi do 2500 zł, w ogóle nie zapłacisz podatku. A jeżeli przekracza tę kwotę, zapłacisz niższy podatek. To więcej pieniędzy na codzienne i te bardziej odświętne potrzeby seniorów. Emerytura bez podatku już od 1 stycznia 2022 roku. Projekt realizowany w ramach Polskiego Ładu. W pewnym domu zimną porą płacz malucha stał się zmorą. Nosek trapi, swędzi, dręczy. Maluch marudzeniem męczy. Aromactive, pomysł taty. Skład i zapach ma bogaty. Już z plasterkiem biegnie mama. Wnet zdobiona jest piżama.